Amerikában ma már pontosan lefektetett szabályok szerint osztályozzák a filmeket, de régen kevésbé volt kidolgozott a rendszer, karikából is kevesebb volt, és így születtek egészen furcsa ítéletek is a korhatárokat illetően. Egy korhatárbesorolás eldöntheti egy mozifilm sorsát is, ezért a hollywoodi stúdiók is arra bazíroznak, hogy beleférjenek az egyes karikák által előírt szabályokba. Miután sokáig az R, vagyis 17 éven aluliaknak nem ajánlott, és a PG, vagyis szülői felügyelettel javasolt kategóriák között nem volt híd, egészen ijesztő alkotások kerülhettek a fiatalok elé. A korhatár szabályokat érintő változások nagyrészt Steven Spielbergnek és giga sikerének, a Cápának köszönhető. A film amellett, hogy megteremtette a blockbuster fogalmát és örökre megváltoztatta a filmipart, ma hihetetlennek tűnő PG besorolással került a mozikba. Legalább ennyire furcsának tűnik, hogy ugyanilyen besorolással futott a Cápa 2, az Elveszett Frigyláda fosztogatói és a Poltergeist kopogó szellem is. Spielberg producerként mindegyik film elkészültéhez hozzájárult, a Szörnyecskék pedig az egyik utolsó PG besorolású mozi volt, mindössze 3 héttel a szabályváltoztatások előtt. Ezt követően egy PG-13-as kategória lett a híd, amely azt kéri, a szülő feltétlenül legyen résen, mert a kiskamaszok számára is felkavaró vagy ártalmas jelenetek láthatók. Hát azt láthatjuk, ahogyan a gazdasági érdek az állami szabályozás helyébe lép, átírja maga kedvére, maga érdekeinek megfelelően hajlítja az állami szabályozást. Tulajdonképpen ugyanazt a jelenséget látjuk itt, mint amit akkor, amikor a ENSZ-nek a klímaügyi csúcsát a Coca-Cola szponzorálja. Nagyon hasonló a jelenség. Itt a gazdasági érdeket a producerek érdeke, a producereknek a lobby tevékenysége képezi, és hát a szabályozás, és hát a besorolás, milyen érdekes, milyen különös, mindig az ő érdekeiknek megfelelően történik, és itt tendenciózusan, visszatérően figyelhetjük meg azt, hogy Steven Spielberg mindig ott van, ahol ennek a szabályozásnak éppen a hasznát látja. Igazából én hoztam ezt a témát, és ahonnan nekem ez felmerült, az, hogy végül is mi az Isten értelme van ennek az egésznek. Nekem tud valaki egy egyértelmű pszichológiai vizsgálatot mutatni arra nézve, hogy ha egy 13 év alatti gyerek cicit lát, akkor valami elképesztő károkat szenved az ő pszichéje? Van erre valódi pszichológiai bizonyíték? De vagy nem a pszichológia áll, hanem a vallási prüdéria. Végre megérkeztünk. Tehát, hogy igen, nyilván, tehát, hogy ugye miről van szó? Arról van szó, hogy a tabusításon keresztül szexualizálom magát a dolgokat. Egyébként soha nem lehet semmivel ilyen jó szexualizációs hatást elérni, mint hogy tabusítom mondjuk a cicit. Onnantól kezdve a cici az egy roppant izgalmas történet lesz. Nyilván a polinéz társadalmaknál, meg egyéb társadalmakban, akik nem annyira médiafertőzöttek, ott például a fedetlen női kebelnek a látványa az egyáltalán nem váltott ki semmilyen erotikus reakciókat, de nyilván ez ügyes tabusítással lehet ezeket a dolgokat befolyásolni. Így képez a tabusításon keresztül újabb és újabb szexuális objektumokat, meg újabb vágyakat maga a társadalom. Ez az egyik fele ennek az egésznek. De ezt tudom, Robi, neked is a visszatérő témát, hogy ennek köszönhető az, hogy aztán végül is a pornó szocializál a szexre, és szerintem erről mindenképpen beszéljünk is, de ami még másik dolog, ami eszembe jutott, az, hogy a Hirohito háborúja című könyvben olvastam amerikai katonáknak a beszámolóit, akik a csendes óceáni ütközetekbe vettek részt, ami talán az emberiség egyik legbrutálisabb hadszintére volt, és csak az egyik, amit állandóan elmondtak ők is, ezek evidenciák, tudom, hogy mindenki tudja, de azért szerintem nem baj, hogyha erről beszélünk. Az, hogy azt mondták, hogy egyszerűen nincs egy normális háborús film, és mondanak egy dolgot, ami például elképesztően szembeötlő, hogy sosincsenek hullák. Rendesen, egy rendes harcintéren, főleg egy világháborúban, főleg ezekben a harcintérekben, mint a csendes óceáni, de most teljesen mindegy, mit hoznánk példaként, soha nincsen annyi mennyiségű hulla, hogy legalább az alapvető igazságait el tud kapni ennek a dolgnak. Tehát, hogy nem, nem sterilizáljuk ezt a történetet, szublimáljuk ezt a történetet, elkenjük ezt a történetet. Miért? Miért kenjük el ezt? Azért kenjük el ezt nyilván, mert azt gondoljuk, hogy ez felborzolná az idegeket, ez a dolog. Most elmondok egy megtörtént történetet a csendes óceáni hadszintéről, ez is a Hirohito háborújában van benne, a Okinawa környékén van, ha nem, akkor rosszul emlékszem, teljesen mindegy, a japán civilek egy része egy barlangba menekül vissza az amerikai katonák elől. Az amerikai katonák többször megkérik őket, hogy jöjjenek ki a barlangból. Azért kérik meg őket, mert ha nem jönnek ki, akkor bevágják a kézigránátokat, mert egész egyszerűen nincs kedvük minden egyes barlangot egyesével megküzdeni. Már így is rettertesen ki vannak merülve. A bent lévő civilek, azok egészen pontosan értik, hogy az a helyzet, hogyha amennyiben nem adják meg magukat, meg fognak halni, de az az erkölcsi kódexe, ott az ott jelenlévő összes civilnek teljesen magától, hogy nem adhatják meg magukat. És győzik-e fel a jája, hogy ráugrik hassal a kézigránátra, amikor az begurul majd a barlangba, gondolom. Ennél egy picit durvább a történet, mert hogy ezért a civilek azt keresik, hogy hogyan lehetnének öngyilkosok, hogy ne adják meg magukat. Van, 200-250 körüli ember van a barlangban. Van, azt hiszem, egy darab kézigránátjuk, azt elhajítják, meghal, mit tudom én, pár tucat ember, de hát nyilván a nagy rész az embereknek nem hal meg. Ezért néznek, hogy most mi a franc legyen. Persze a kézigránát robbanását az amerikai katonák megvadulnak, és elkezdenek kintről persze lőni befelé. Majd a bent lévő civilek rájönnek arra, hogy itt van egy fadarab, és az egyik férfi fogja, és avval a fadarabbal elkezdi, és agyonveri a feleségét. A felesége végig könyörög, és kéri őt, hogy ölje meg, hogy ne kelljen megadnia magát. Majd ezek után ezt a fadarabot körbeadják az egész társaságon belül, és mindenki azokat, aki nála gyengébb, vagy elesettebb, azt szépen agyonveri ezzel a szép fadarabbal, meg kővel, meg minden egyébbel, amit még találnak, akiket éppen nem tudnak megfojtani. Tehát fiúk az anyjukat, hugukat, öccsüket. Jó, kezdem beleéltem magam. Jó, ez konkrétan egy túlélő meséli el, aki a anyját veri agyon a fadarabbal, a leány testvérre nem emlékszik, hogy az hogyan ölte meg, és az öccsére sem emlékszik, talán megfojtotta. Ez maga a történet, ez maga a jelenet, ez egy igaz történet. Ez megtörtént. Ez velünk történt meg emberiséggel. Ezt a jelenetet ma nem lehetne megrendezni egy hollywoodi filmben. Miért nem lehetne megrendezni? Mert ez botrány. Ez botrányos lenne. Úgy, hogy mindeközben megy ez a Dahmer film, ami erről a sorozatgyilkosról szól, ahol valójában van egy rettetesen beteg elme, ami megöl másokat, az viszont nem okoz botrányt. Na, mi a kettő között a különbség? Az kell látni, hogy a társadalomnak a megbotránkozásra, hogy mind szabad megbotránkozni, arra le vannak gyártva a saját termékei. És az, ami velünk történt emberekkel, ahhoz nem férhet a legtöbb ember hozzá. Mert ha hozzáférne néha ahhoz az igazsághoz, ami a mi emberi történelmünkben megtörtént, az kiverné a biztosítékot. És így akarunk tovább menni, emberiség? Hogy ne folyamatosan elképesztő módon el vagyunk határolva attól, hogy mi az a valódi borzalom, amit mi együtt emberi faj elkövettünk egymás ellen. Pontosan ettől a szembenézéstől, ettől a tisztánlátástól fosztanak meg minket. Szülői felügyelettel javasolt kategóriába került a Cápa című horrorfilm, meg a Cápa 2 című horrorfilm, meg a Poltergeist kopogó szellem című horrorfilm. Ezek horrorfilmek. A Cápa is horrorfilm. Egyébként a Spielberg legyártott a cápákról. Nagyjából, ha a cápák azok egy kisebbségben lévő embercsoport lennének, akkor azt lehetne mondani, hogy ez egy úszítás. Aha. Mert ugye a cápának nem természete az, ahogyan a Spielberg bemutatta a cápát. A cápa nem vadászik emberre. Hogyha cápa baleset történik, az is olyan módon történik, hogy a cápa egy fókának néz egy fürdőző embert, aki szinte minden esetben egy szörfdeszkán van, és ezért alulról fókának néz, és nincs keze a cápának, ő azt úgy tudja megnézni, hogy micsoda, hogy a szájába veszi, akkor érzékeli, hogy az nem fóka, érzékeli, hogy az nem a tápláléka, kiköpi, tehát nem eszi meg a cápa az embert. Ezek a cápa balesetek természetesen tudnak halálosan végződni, mert ott aztán elvérzik az illető, de minden esetre az nem a cápáról szól, az a film. Nem a cápáról, nem arról az állatról, amit biológusok cápaként azonosítanak, hanem a félelemről, a démonról, ami aztán akármi lehet, a kopogó szellem ugyanúgy alkalmas rá, mint a cápa, valahonnan egy olyan helyről, amit nem kontrollálunk, ami lehet a tenger, de lehet egy szekrény, ott valahol az alaksorban, ahonnan támad. Egy árnyékos hely a szobában, ahonnan támad a démon. A szomszéd srác, aki sorozatgyilkos. Igen. Na, és akire nem vagy felkészülve. Na, ez horror. És a horror az szülői felügyelettel javasolt kategória. Tehát javasolják, hogy a szülő nézze a gyerekkel, hogy el tudja magyarázni a szülő, hogy nem kell félni, nyugalom, amikor strandolunk, ott nem lesz cápa, stb. Hogyha szexet mutatnak hollywoodi filmekben, amely szexnek a során kettőből három, mert ugye ez a funkciója, hogy kettőből három ember lesz, akkor azzal kapcsolatban a legkeményebb, legszigorúbb besorolásokat érvényesítik, mert erre a bigottériára, erre a vallási prüdériára vannak tekintettel. Amikor viszont erőszakot ábrázolnak, amelynek a folyamán kettőből egy lesz, ugye? Egy valaki megöl valaki mást, annak meg ez a funkciója, akkor azzal kapcsolatban meg tudod, szülői felügyelettel javasolt kategóriába sorolnak be akár egy horrorfilmet is, hogyha Steven Spielberg kilobbizza. Na most a szituáció az, hogy a szex az miért szankcionáltabb tartalom hollywoodi filmekben, mint az erőszak? Mert erőszakból van jó és rossz erőszak. A rossz erőszak nyilván az, amikor a Dahmer nevű gazember, pszichopata sorozatgyilkos legyilkolja az ő szerencsétlen meleg áldozatait. A jó erőszak viszont az, amikor az akcióhős Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger igazságot oszt a filmjeiben erőszakkal. Míg a szex csak rossz lehet. Kétféle rossz. Az egyik rossz az a nemi erőszak, ami hát tudjuk, hogy rossz, már csak azért is, mert az erőszaknak is a rossz fajtája, és a szexnek is a rossz fajtája, illetve lehet a konszenzuális élvezettel teli erőszak, az meg pornográfia, és azért rossz, mert a gyermekeink megrontását vélelmezzük ettől. És tudod, a legcsekélyebb konzisztenciája a szexnek már a rossz besorolást hívja elő, az erőszakkal kapcsolatban a jó típusú erőszak, és hogyha tudod, horrorfilmről van szó, ahol még csak nem is a jó típusú erőszak zajlik, egy kis lobby tevékenységgel még az is besorolható abba a sávba, ami aztán azt eredményezi, hogy Steven Spielbergnek egy újabb blockbusterrel jelenhet meg a mozikban. Jó, azért ezt a kilobbizás az nem teljesen stimmel, hanem hiányos volt ez az értékelési skála, és pont a Spielberg erőszak mutatványa váltotta ki az igényt, és nem egy szexjelenet, és nem a vallási prüdéria, hanem az erőszak. Igen, de tudod, vannak itt még egyéb filmek a Spielbergnek. Érdekes módon, konzekvensen mindegyik filmje elveszett Fridláda fosztogatói, tudod? Egy szörnyecskék, tudod? De ez a 80-as évek vége. Egy felvetés a született. Tényleg, tehát az a indoklás, azért ne beszéljünk a szexről, mert akkor a gyerekek majd mindenféle kérdéseket vetnek fel. Tehát, hogy a gyereket felkavarja az a dolog, hogy a ténye annak a dolognak, hogy emberek szexuális életet élnek. Ez felkavarja a gyerekeket. Viszont tanítunk nekik a háborúról, persze nem a borzalmairól, tehát, hogy arról nem gondoljuk azt, hogy esetleg felkavarja a gyerekeket. Na, erről a kettős mércéről akarok beszélni. Szóval, hogy a tragédia megítélés az mindig csak narratíve fogható fel. Tehát, hogy mi fogja megbotránkoztatni a kedves nézőt. És amikor a sorozatgyilkos Dahmer bácsi olyan nagyon csúnya dolgokat csinál, az megborzongatja a nézőt. Amikor csak 25 ezer ember hal meg értelmetlenül Verdőnél azért, hogy elfoglaljanak egy romot, aminek se egy kiszögelést, amit két hét múlva elfelejtenek, hogy egyáltalán el akartak foglalni. Hát az dramaturgiailag, hát az nem annyira izgalmas. De hát könyörgöm, azért az egyikben meghalt 10 ember, a másikban meg 250 ezer ember, azért nem csak az számít, hogy narratíve mi borzaló, hanem az, hogy mi a valódi botrány, és igen, a halál banalitása, az ember leegyszerűsítése, beleerőszakolása egy fogyószámmá, egy eltűnő kis adattá, pont erről szólt a második világháború, és most meg nem maradt semmi más ebből, csak az, hogy a kedves nézőnek a kis ingereit mi izgatja fel, ha a kedves anyukának nem mutassunk a szexről semmit, mert akkor a kicsin gyereke megkérdezi, hogy mi az Isten az a szex, és ez úgy fel fogja őt zaklatni. Viszont egészen nyugodtan tudunk a háborúról beszélni, mert annyit fogunk hazudozni róla, úgy teszünk, mintha a háború, amit simán tanítunk gyerekeknek, az ilyen valami személytelen, furcsa dolog lenne. Hát ez volt az ős bűn, amit elkövetnek a háborúba az emberekkel, hogy úgy beszélünk, mit tudom én, a termopüléi csatáról, mintha ez ilyen személytelen történet lenne, mint hogy ott nem arról lenne szó, hogy emberek másiknak a testébe mártják a kardjukat közvetlen közelről, és valakinek ezt meg kellett élnie. Te ezt az egzisztenciális érvényt kéred számon, csak hogy a tudatipar az nem érvényben, hanem élményben utazik. Élményt gyárt. És hiába van szó egy áldozatról, ha az az egy áldozat föl van építve a forgatókönyvben, ha annak az egy áldozatnak van egy kis sztoria, vagy akár csak néhány mondatból kibomló kis személyiség, valami, amiből ő rá hangolódhatsz, ismersz egy pici részletet, csak egy pici részletet, mondjuk észreveszed azt, hogy fogpiszkálóval játszik, vagy hogy a kis szokása, ami lelepleződik, ami által azonosulsz vele, amit észreveszel rajta, a ruházatán, valami furcsaságot, vagy egy gesztust, ami által közel kerül hozzád, és amikor aztán ő vele számolnak le, akkor abban személyessé válik, drámává válik annak az egy embernek a pusztulása, míg amikor mutatnak neked egy csatát, ahogyan az amerikaiaknak a partraszállását a Ryan közlegény megmentésében, hol a dögvészt látott tömegesen 40 percen keresztül a filmben, akkor ott ez tulajdonképpen a Sztálinnak a szociopátiás, sőt pszichopátiás mondása idéződik, miszerint egy ember halála tragédia, százezer és statisztika, és hogy az élmény síkján minden csak statisztika, az érvény síkján születik a dráma. Na most akkor, amikor azt az egy áldozatot felépítik neked, valamennyire hozzárendelnek azonosulási pontokat, amikben te bele tudsz érezni annak a lényébe. Az ő halála az tragédiává válik. Ezt valami ilyesmit fejezett ki a Spielberg nem túl ízlésesen a piros kabátos kislánnyal a Schindler listájában, hogy na őt azonosítjuk egy fekete-fehér filmben egy piros kabátot, őt azonosítjuk, és amikor aztán később látjuk, ahogyan botorkál ott a csonthalmok között, aztán még később látjuk egy csonthalomban a kis piros kabátot, akkor ez a statisztika egyetlen pillanatra, egy villanásra drámává válik, az élmény egy pillanatra az érvénynek az a hangulatát kelti, és itt ezáltal tulajdonképpen megfacsar egy könyvzacskót benned a Spielberg, csak olyan eszközökkel, amik hát nem korrektek. Tehát a rendező a filmnek az istene. Ha ő rendez egy fekete-fehér filmet, az a film legyen fekete-fehér. Abban ne legyen piros kiskabát, mert akkor az istenség visszaél az isteni hatalmával. És erre mondom azt, hogy hát ízléstelen, még ha még oly hatásos is. Hát Hollywood nem ismer, ha hatást kell kelteni, nem ismer különbséget a dráma, illetve a dráma látszatát keltő élmény között. Azt mondd meg, hogy hogy ezt oponáljam, vagy hogy ezt tovább vigyük ezt a gondolatot. Hogyha ennyire egyszerű a helyzet, akkor az a jelenet, amit elmondtam a barlangba, az miért nem készül el? Nem lehetne drámai? Nem lehetne felépíteni ezeket az embereket? Dehogy nem lehetne. Miért nem készül el? Miért van az, hogy az valamilyen másfajta botrány? Az valamilyen másfajta módon nem kerülhet a felnőtt néző szemellésem? Ad egy, ad kettő, pedig ha látnál egy rendes háborús jelenetet, ahol ott vannak a hullahegyek egymáson, tehát a valós körülményeket mutatnák meg, akkor meggyőződésem, hogy nagyon durva hatást tudna elérni ez a dolog, és azért nem mutatják meg. Azért. Hiába van a személytelenítése az egyénnek, meg a számmá törpítése az egyének, akkor sem merik megmutatni azt, amit valójában csináltunk, csak egy szublimált változatát, mert ez maga a botrány, és a kettő közt a különbség az az, hogy míg a sorozatja a Dahmeres történetben van egy azonosított gonosz, ő az azonosított gonosz, őt lehet értelmezni, és ha van azonosított gonosz, akkor lehet azonosított gonoszság is. Azt lehet, azt csatornázza az ember, azt lehet csatornázni, azt a horrort. De ahol nincs, csak ártatlan, hétköznapi emberek vannak, és nincs gonosz, ott nem lehet ezt a fajta borzalmat megmutatni, mert kimondana valami alapvetőt erről a társadalomról. De van gonosz, csak a gonosz nem személyesül meg. Na hát, ez az. Még a végén elkezdene a kedves néző mindenféle dolgokat gondolni a világról. És magáról. És magáról. Egyszer beszéltünk arról, hogy a fiatalokat ugye könnyebb még behívni nekik. Nem azért, mert nincs mondjuk egy családjuk, hanem még rendelkeznek ilyen hiú reményekkel azzal kapcsolatban, hogy mi fog velük a fronton történni. Ha nem az ilyen háborús történelmi filmeket nézzük, hanem mondjuk a westerneket, ahogy a Sergio Leone bevonta az erőszakot, aztán később az akciófilmeket, vagy a thrillereket, krimiket, ahogy a Quentin Tarantino nyersebbé tette az erőszakot a képernyőn, de a háborúkkal kapcsolatban mondjuk elenyésző olyan darabban, tudod, az elitelakulat, a háború áldozatai, vagy esetleg a szakasz, ahol így bevonódsz ilyen történetekbe. Közben a fikcióban, például és különösen a teljes Star Wars sorozatban, ott nincs vér. A Star Wars sorozatban azt hiszem, hogy az Ébredő Erő című epizódban jelenik meg vér először, tehát valami 40 év telt el a szágában, mielőtt először vért látunk. Nekem az az érzésem, hogy a háborús filmekben nem csak a saját magunk felelőssége, hanem a saját magunk szörnyű képességei, tudod, a belőled kibontakozó ördögi személy elkendőzése miatt nincsen ennyi vér, hogy nehogy olyan riasztó legyen, hogy majd legközelebb ne legyen kit háborúba küldeni, mert azt hiszem nem azért van rajtuk az egyenruha, hogy egymást felismerjék és megkülönböztessék a másiktól, hanem hogy egymást se ismerjék meg. Hát igen, úgy mindig könnyű háborúba küldeni egy egész fiatalságot, hogy nem tudják, mi az a háború. Ez kétségtelen, és ez talán az egyik legfontosabb igazság. De még egyszer. Tehát először is én, csak hogy leszögezzük, én a tökéletes médiaszabadság híve vagyok, szerintem egy gyerek lásson vért, szerintem egy, én ezügyben teljesen a szabadság híve vagyok, és nem látom, hogy lenne szignifikáns pszichológiai vizsgálat, ami ennek az ellenkezőjéről, az ellenkezőjét bizonyítaná, tehát a cici látvány. Hát azért egy leszálló pályát nem árt építeni, hogy egyáltalán a halálról nincs még fogalma, de lát valakit és akkor és akkor Bibliát meg lehet olvasni, és ott nem halnak meg két percenként. Tehát ezeket nem lehet megkerülni, ezeket a kérdéseket. Hogy az Istenbe beszélünk úgy az életről, hogy valakinek a haláról nem lesz fogalma? Hogy beszélünk így a Bibliáról? Hogy beszélünk így amit a bármelyik bibliai történetről? Hogy beszélünk így bármit a történetről, hogy a haláról nincs valamilyen fogalmunk? Tehát azt is csinálhatjuk, hogy körbe próbáljuk tojáshíjakon mászkálni ezt az életet, és létrehozunk valami egészen újfajta modern narratív borzalmat, mint amiben élünk, és lehet beszélgetni magukra a konkrét dolgokról is. Egyetlen egy dolognak látom létjogosultságát, tényleg a trigger warningoknak, annak szerintem van értelme, hogy valaki, akit, valakit, akit valamilyen trauma ért, hogyha azt a traumatizált eseményt látja, akkor az előhívhatja ezt a traumát, az szerintem teljesen jogos, és pszichológiai alátámasztott is, tehát őt lehet figyelmeztetni arra, hogy olyan dolgot fog látni, ami triggereli ezt a dolgot. De hogy tényleg úgy növesztünk fel, és nem csak arról, nem csak a gyerekek nőnek föl így, az egész társadalmak nőnek föl úgy, hogy alapvetően hamis képük van arról, hogy az ember milyen borzalmakra képes, és azt hiszi, hogy a legborzalmasabb dolog, amit egy ember csinál, hat az, hogy bizonyos elmebeteg sorozatgyilkosok, azok megölnek 10 embert. Én szerintem nem ez a legborzalmasabb dolog, amit az ember csinál. A dresdai bombázás, meg a Tokiónak a szőnyeg bombázása, meg a Hiroshima, az azért szerintem ugyanez a liga, vagy amikor a Sztálin az ukránokat, 5 millió ukránt halt éhen a sztálini rendelkezéseknél. Szerintem ezek az elitligás borzalmai az emberiségnek, amiről abszolút keveset tudunk. És az egyikkel bármikor találkozhatunk, ha olyan társadalom születik majd, ami ilyen borzalmakra képes lesz. A másikkal meg viszonylag kicsi az esélyünk, hogy találkozunk, mondjuk, hogy sorozatgyilkos a szomszédunk. Elgondolkodtam a kérdéseden, Bulcsú, és azt hiszem, hogy azért nem készül el ennek az általad nagyon átélhetően, nagyon naturalista módon felidézett jelenetnek a film változata, mert nincsen rendező, és nincsen forgatókönyvíró, és nincsen producer, és nincsen alkotó, amelyik narratívát tudna adni erre a borzalomra vonatkozóan. Nem tudja legyártani a narratíváját, annyira idegen a mai ember képzeletétől, annyira idegen a mai ember életétől, annyira idegen a mai embernek a pszichéjétől. Az a tudatállapot, amiben az ember agyonveri egy husánggal a hozzátartozóit, a gyerekeit, a testvérét, a feleségét. A Dahmerre van, a pszichopata sorozatgyilkos által elkövetett borzalmakra van valamiféle narratíva, valamilyen módon megérthető. A Murphy első törvényén keresztül én szerintem megérthető. A Murphy első törvénye szerint, amilyen romolhat, az el is romlik. Innen tudunk a lélekről. A lélek ugye kimutathatatlan, nem tudsz fölboncolni egy embert és kivenni a lelkét, vagy felmutatni a lelkét, de a Murphy első törvényéből kiindulva, mondván, hogy ami van, annak van hiánytünete, a hiánytünet alapján indirekt módon következtethetünk a lélek létezésére. Dahmer, meg ezek a sorozatgyilkosok lelketlenek, lelkiismeretlenek. Erre a pszichológia azt mondja, hogy alul működik, vagy nem működik a tükörneuronrendszer. Ilyen módon a dolog, mint jelenség megérthető, sőt, azt gondolom, hogy a pszichopaták többek önmaguknál egy meditációs objektum, és ilyen értelemben egy a valóságunkat és a hétköznapjainkat normáink által, vagy a normáink hiánya által istenemberekké emelt céges szociopatáknak a megértéséhez egy meditációs és racionalizációs objektum. Hát ők a kompromisszummentes szociopaták, tehát egy céges cápavámpír számos kompromisszumot köt. A pszichopata sorozatgyilkos nem köti meg ezeket a kompromisszumokat. Ilyen módon a dolog megérthető, sőt érdemes is megérteni, mert elmond valami nagyon fontosat a világunkról, meg az eszményeinkről. Az ember, aki a feleségét meg a gyerekeit agyonveri, a mai ember számára nem érthető, és amikor az ember nem tudja megérteni az erőszak motívumait, akkor az erőszak nem tud elrendeződni a pszichéjében, nem tudja helyére tenni, mert az ember csak azzal tud együtt élni, amit megért. Amit az ember nem tud megérteni, az démonokká képződik a tudattalamban, és mindenféle pszichés betegségnek, egyebek közt a neurózisnak a forrásává válik. És azt hiszem, hogy azt a tudatállapotot, amit te itt felidéztél, nem nagyon tudja a mai ember elmagyarázni egymásnak, önmagának. Amikor azt mondod, hogy azért nem tudná ezt megrendezni senki, mert nem tudna narratív keretbe foglalni ezt a dolgot, akkor pontosan igazad van, és pontosan ezt szeretném. Én azt szeretném, hogy ne narratív keretekből ismerjük meg önmagunkat és a valóságot, hanem ismerjük meg önmagunkat és a valóságot, meg azt, hogy mire vagyunk képesek. Épp pont erről van szó, hogy ott, amikor bárhol megpiszkálod a valóságot, akkor kiderül, hogy sokkal mélyebb, durvább, nyersebb, és akár magasztosabb és gyönyörűbb is, mint azok a béna narratív helyettesítők, amikkel minket kiszolgálnak. Megnézed ezt a világ bénája új trónokharcot, sárkányok izejét, vagy mi a túr sárkányok házát, hát ez egy nevetséges történet a spanyol örökösödési vitához képest, vagy a Habsburgok bármelyik hétköznapjához képest. Ezek nem is igazi történetek. Hát ez ahhoz képest sokkal bénább, sokkal gyengébb. Én azt szeretném, hogy az ember szembesüljön a valósággal, szabaduljon fel, és legyen képes szembesülni magával. Ez az embert fejleszti. Ezek a narratív klisék az embert infantilizmusba tartja, olyan infantilizmusba, ahol a borzalomnak, a botránynak, annak úgy van szerepe, hogy valójában ne kelljen megbotránkoznod. Mert a Philip Dahmer történettől nem kell megbotránkoznod, csak úgy tenni, mintha meg... Csak kicsit. Úgy kell megborzonganod, hogy azért valójában a világképed nem változik meg. Attól a történettől, amit meg én meséltem el, attól meg gondolsz mindent, amit idáig gondoltál a világról és benne az emberről. Igen, de ez egy kontrollálatlan átgondolás. Valami, amit a tudatipar nem vezet. Hát igen. Na, de akkor most már tapintjuk a tudatipar ellen érdekeltségét ebben. Hát természetes, csak az embernek ezt vissza kell követelnie, mind a művészi szabadságnak. Csak elmondom, hogy ez hogy nem lehet. Tehát addig, amíg kizárólag pénzügyi szempontok érdeke, vagy számítanak az alkotásban, addig ez nem fog létrejönni. Hiszen a tudatipar az mindig olyan dolgokat fog csinálni, amik az emberek kellemes kis nünüke lelkét, azt nem bántják azért annyira nagyon, hogy újra kelljen gondolni miatt az egész életet. De nem ugyanez történt a politikával? Nem ugyanaz, hogy megfosztottak minket a valóságunktól, és egy narratívát gyártottak a valóság és a társadalom közé. És a társadalom már ezt a narratívát éli valóságként. Így van. És valójában a politikát ugyanúgy seftelték el a narratíva mögül, ahogyan a történeteket elseftelték a narratíva mögül Hollywoodban. Pontosan, és ahogy nincsen többé hozzáférésed a valósághoz, csak az ellenoldal narratívájához, és te is, mint a narratíva része tudsz csak reagálni, hát ugye Gédebor meg a Spektákum társadalom, tehát ránk zárult ez az egész narratív keret, ránk zárult ez a fajta Matrix, és csak ebből tudunk beszélni, én magam is a Matrixot teremtem újra ezekkel a mondatokkal is, de azért néha mikromásodpercekre emlékezzünk meg arról, hogy valaha nem ezt akartuk. A valóságot, az életet akartuk a maga tisztaságába, az embert a maga teljességébe. Azért néha legalább másodpercekre követeljük vissza a jogot, meg a lehetőséget arra, hogy kitörünk egyszer ebbe az irányba. Azért én osztom ezt, hogy tényleg ismerjük meg a valóságot az emberi természettel kapcsolatban, de pont a szublimáció kifejezést használtad, ne szublimáljunk ebbe a tudatba. Tehát ne az legyen, hogy mi egy kellemes folyékony halmaz állapotból, sőt egy szilárd állapotból azonnal gázzá válunk, vagy pedig egy kellemes gáz állapotból azonnal kővé szilárdít minket egy trauma. Mert hogy, a végén itt van lesz hatásra, az egész. Most. Nem, hanem azért, mert az igazság így egyben egy tablettában kegyetlen. Legyen egy tanmenet. Fizikából sem úgy ültél be, hogy akkor egyből ilyen kvantumfizikai egyenleteket tanulsz, hanem csúszik le egy ilyen kocka, egy lejtőn, és akkor hát kezdjük valahol itt. Tehát ne az legyen, hogy ezzel kell azonnal szembesülnöm. Még a halál fogalmáról nem sokat tudok, de már azt látom, hogy családok egymást agyonverik. Elfogadom, ha soha többet nem hivatkozunk Orwellre, jó? Tehát, hogy nekem, én ezt el tudom fogadni, de akkor ne sírjon senki, hogy egy falanszterbe él, ahol generálják számára a valóságot, és nem képes kilátni belőle. Tehát itt dönteni kell. Dönteni kell, hogy képesek, felnőttek vagyunk-e, az-e az emberi sorsunk, hogy szembesüljünk a valósággal, és erre képesek vagyunk-e, vagy azt mondjuk, hogy bocsánat, nekünk az igazság, mint tabletta egyben nagyon sok, kérjünk hozzá mindenképp vizezést. Ha vizezés lesz, akkor előbb-utóbb a víz marad, és a valóság nem. Már felfejteni is annyira rettenetesen nehéz, hogy mi ennek a problémának a gyökere. Annyira hozzászoktunk a citromszagú limonádéhoz a valóság helyett, hogy már magát a problémát megfogalmazni is nehéz. Nem tudom elfogadni azt, hogy az ember képtelen lenne a valósággal szembenézni. Ha ezt gondoljuk, akkor magát, az emberiséget, mint küldetést adjuk fel, ezt meg nem tehetem. Én azt hiszem, hogy a valóságtól azért kétféleképpen lehet eltérni, és nem a mindkettő elátkozott. El lehet térni a valóságtól lefelé, meg fölfelé. A valóságot ki lehet fosztani, és lehet belőle hazugság, aminek hamissága lényege a magva, de a valóság fölé is lehet emelkedni, és megint eltérsz a valóságtól. Ez meg a költészet. Ez a mítosz. A mítosz. Amikor a mítosz gyártod, a maga mítikus erejével annak igazsága van. Hát a valóságból az igazság felé is, meg a hamisság felé is nyílik egy ajtó, de amikor a valóságból nem térünk el, hanem a valóságot tisztán önmagában mutatjuk be, valójában nem manipuláljuk akár az igazság felé, akár a hamisság felé a befogadót, hanem a művész szintjére hívjuk be. És azt mondjuk, hogy tapasztald meg a valóságot. Lehetséges, hogy nem fogod olyan instant módon átélni a katarzist, mint hogyha én mítoszt gyártanék neked, aminek igazsága magva, és belerakom, belerejtem az igazságot, amit te két óra műsoridő alatt földolgozol, és megkapsz, és elnyersz, és katarzist élsz, hanem kapsz egy nagyon-nagyon súlyos valóságélményt, ami arcon vág, és aztán majd ennek a feldolgozása során valami igazságra jutsz. Ezáltal válik felnőtté a néző. De Hollywood nem tekinti felnőttnek a nézőt. Ezért rosszabb eset, de tudod, ez a valóságnak a bemutatása úgy, ahogy van. Ez az európai mozit valamennyire még jellemezte az elmúlt században. Mostanában már ez sem nagyon teljesül, mert akárhogy is a kultúra az üzlettel együtt pont úgy az Atlanti óceán felől jön, Amerika felől jön Európába, ahogy az időjárás. És hát a helyzet az, hogy az amerikai referenciák, a hollywoodi referenciák határozzák meg ma már az európai moziknak a döntő többségét is. Európa kezdi elveszíteni az identitását, mert nem annyira jó üzlet, mint Hollywoodnak a valóságtól való eltérése. De Hollywood valóságtól való eltérése igenis hazugság is lehet a hamisság által, és mítosz is lehet az igazság által. Én azt látom, hogy a valóságnak az a nyers bemutatása, ami felnőttnek tekinti a nézőt, és azt mondja, hogy nem akarom legyártani két óra alatt a katarzist, hanem éld majd meg a katarzist, ha fölbírod dolgozni a valóságnak a kegyetlenségét, amit az arcodba vágok. Egyszerűen elmúltak a producerek, amelyeknek ilyesmi küldetésük van, elmúltak az alkotók, a rendezők, amelyeknek ilyesmi küldetésük van. Már azzal vagy, ha azzal vagyunk kifizetve, hogy mítosszá emelik a valótlanságot, már tulajdonképpen tök jól járunk, és már nincs is néző, amelyik igazán ezt igényelni. Természetesen nyilvánvaló, hogy a valóság kifejezhetetlen. Tehát, hogy ennyi. Tehát a nettó dokumentarista valóság az egész egyszerűen értelmezhetetlen. De lehet rá törekedni. Persze, hogy lehet rá, és ez nagyon fontos. Mindig lesz narratív keret. Igen, ez is teljesen nyilvánvaló. De én csak azt akarom, és igen, lehet fölfele, meg lefele is. Én a fölfelét úgy hívnám, hogy költészet, poézis, ami teljes elveszőben van. Megmutatok két dolgot, és közöttük találok valami analógiát, valami összefüggést, amire a néző nem gondolna, és ezt hívják mondjuk lelki rímnek, vagy metaforának, vagy ilyenek. Tehát egészen érdekes dolgokat lehet a valósággal csinálni úgy, hogy magasabb igazságot fejezek ki vele. Egy darab szalonnával József Attila egészen messze tudott jutni. Viszont amikor elkezdem a valóságot lefelé torzítani, meg megfosztani a valóság lényétől, akkor valamit kifejezek abból, amit akarnék mondani, és ez pontosan ez a lényeg. Amikor a háborút megfosztam a valódi borzalomtól, a botrányosságtól, akkor magát az embert a definiálom újra, ahol a Dahmer lehet veszélyes, és a Dahmer lesz a veszélyes, és nem a háború, és itt viszont nagyon-nagyon sokat vesztettünk abból, akik vagyunk, meg akik lehetnénk. A valóságábrázolás azért ártatlanabb vonalakon is sérül, tehát például csak az, hogy filmzene van egy film alatt, már befolyásol téged. Amikor Kínába szállítanak filmeket, és ennek tudod, érdekében a Tibetet vagy Tajvant érintő részleteket megvágják, hogy ott is moziba kerülhessen, ez is egy torzulás. Ugye itt beszéltünk arról, hogy ezeket a PG-13 vagy PG-13 kategóriákat mondjuk a cápa erőszakossága vezette be. Ugye senki nem szerelmeskedett a cápával, nem a szex okozta ezeknek a bevezetését. Ugyanakkor ami már csak felnőtteknek való, ott azért ott van a művészi szabadság. Mind az erőszak, mind a szex, mind a kettő keveredése kapcsán azért a Gaspar Noé megmutatja neked, hogy milyen lehet ez, vagy mondjuk egy Michael Haneke, hogyha oda jutsz. Uh-huh. Viszont amikor azt mondod, Bulcsú, tudod, hogy nőjünk fel, akkor ezt értsük most a felnőttekre. A gyerekek hagyd nőjenek fel szó szerint, így tad, legyenek valahány cent, legyenek valahány centisek, és nekik szól egyelőre a PG-13 meg a 18 éven felülieknek és társai, de akkor kérjük ki azokat a PG-20, PG-40, PG-60 és PG-70 jelöléseket, amik jelentsék azt, hogy ha 60 éves vagy, akkor erről a pszichéről, erről már illene tudnod, akkor ezt a filmet érdemes megnézned. Most már vagy annyi idős, hogy szembenézz azzal, amivel felnőttnek is nehéz szembenézni. Csak az igaz, bocsánat, csak az igazság mindig utat tör magának, és amikor nem mutatjuk meg a cicit, nehogy szembesüljön vele a gyerek, akkor megtalálja majd máshol. Én azt hiszem, hogy a Dogma volt az a dán filmes művészi kísérlet, és talán az utolsó, amelyik komolyan akarta venni a valóságot, a realitást egy szálon futó cselekményekkel, a filmzenének a tilalmával, az állványra helyezett kamerának a tilalmával, mert a te fejed sincs állványon, az is folyamatosan mozog. Úgy nem a minél inkább a valóság, mert felnőttnek tekintette, és felnőttként kezelte a nézőjét. Valóban a Michael Haneke, valóban a Gaspar Noé, ennek a nemzedéknek, ennek az európai filmnyelvnek, és ennek az európai filmes, még művészi igénynek a hordozói. Tehát ők egyre inkább a kivétel, és egyre inkább, és rohamosan pusztulnak ki ezek az alkotók a filmgyártásból, meg úgy általában a művészetből, az illúzió minden téren a valóság elé lép.